بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي ونتري تسعة مزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala ya usulu thalatha lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea نا الرسالة الثالثة قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بك هذا لسوم شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. ندعو بإذن الله تعالى تتانزق وانزيا وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. ومعنى يعبدون يوحدون. قال حفظه الله تعالى قوله وبذلك أمر الله، الإشارة ترجع إلى قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك إشارة هذا يرجي كتك قول المصنف رحمه الله أبن يوما أليبسيما أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي وبعبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم كل الناس من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنيا كلهم أمرهم الله بعبادته مع الإخلاص في العبادة. نكواجيليكم وابود الله نكم تكسيي ديني عمل الله أموامرش وتوته وعرب نواجم روبك ويوسي وتوته كوانزيا وكتي وآدم عليه السلام mpaka mtoto wake wa mwisho atakayezaliwa, mwanadamu wa mwisho atakayezaliwa, wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kumwabudu yeye peke yake pamoja na kumtakasia ibada, wasimshirikishe na chochote. Qala Allah ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي وقت موابدوني ملوين ملازي أليوم بنيني نوالي وقبلين إلي مباتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا ململازي وين ألي وجعليا أرضي إكواتنديكو والسماء بناء نمبينغو زكاوان ليوسكفوين وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم كترمش ماجي قتوكا مبينغوني أكتوى متوند أين مبالي مبالي نميمي أين مبالي مبالي يويني رزق كونونين فلا تجعلوا لله أندادا بس مسي وويك وشريك فموجنا الله سبحانه وتعالى msimjalie mola wenu washirika. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Mnajua nini? Annahu la nidda lahu wala shabiha lahu wala nadhira lahu wala kuf'a lahu, mwajua kuwa yeye hana mshirika, hakuna anayefanana na yeye, hakuna ambaye yuko sawa na yeye. Fahadha nahyun ani shirki al-akbari wa ani shirki al-asghar. Katika hii aya Allah atukataza kutokamana na shirki kwa namna zote, kubwa na ndogo. Amara Allah bidhalika jamia an-nasi min awwalihim ila akhirih. Kwa hili Allah amewaamrisha watu wote wa mwanzo mpaka mwisho. وقولهم وخلقهم لها أي لعبادته وحده لا شريك له سبحانه خلقوا من أجلها. الله سبحانه وتعالى أمي وأمبا مجيننا واتو كما لينغو يقوم وابود يي بكياكي وسم شركيش نشوت كووتي ومي أمبا كواجيلي توحيد كواجيلي يقوم بكيش الله كتك عبادة. ذلك كما قال أو كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. سكوا أمبا مجين نواتو إسبقوا ونبكي شميمي كتك إبادة. وأمروا بذلك في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إي أمر كوتوت كم وابودوا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ خلقهم لها وأمرهم بها. جمع الأمرين في قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر نسباب يكون بالتوحيد. الله أمي وأمريش وتوتكم وابدو يبك ياكي وسمشركيش نشوت بالك واجل يهيل أمي وأمبا. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الله هو الخالق، هو الذي خلق الأشياء كلها. الله اللي مومبا يندي اليوم بتفيوته. ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس كتكفيل لفيومبا. الله سبحانه وتعالى اليومبا مجيني نواتو وأعطاهم العقول كشا كواب أكيلي وكلفهم بعبادته وحده لا شريك له كشا كوكلفشكم وابدو يبكياك وسم شركيش نشوت. خصهم بالأمر بعبادته لأن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم ما يميزون به بين الضار والنافع والحق والباطل، وخلق الأشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم. الله سبحانه وتعالى أموخسشا مجيني نواتو كوامرشكم وابدويي كسباب أليوابا أكيلي أموابا چومبو أمباچو وتبامبنوا كوچومبو إيچو أمباچو نيأكيلي بين يكيليچو نمذارا نكيليچو نمنفا نكيلي أمباچو نحقي na kile ambacho ni batil. Kisha akawaumbia vitu vyote katika huu ulimwengu kwa ajili ya maslahi yao, kwa ajili ya manufaa yao. Qala ta'ala wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kullun musakhkharun li bani adam limadha min ajli an yasta'inu bihi ala ma khuliqu min ajlihi. Allah amewadhalilishia watu wanadamu vilivyomo mbinguni na ardhini. Ukiangalia huu ulimwengu utakuta kuwa kila kilichoumbwa na Allah ni msaada kwa huyu mwanadamu, kwa njia moja au nyingine kumfanyia sahadi yeye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe chunguza kwa makini utaona kwa njia moja au nyingine waweza kuona kuna kiumbe kimeumbwa kwa kuwa elimu yako nchache mpaka ukajiuliza kwa nini kimeumbwa, kwa nini, kisha ukaje ukaelezwa na hawa hawa watu wa dunia, watu waliosoma elimu ya dunia, kukwambia wajua mdudu fulani ana faida gani katika ulimwengu, ana faida hii na hii na hii na hii, jambo ambalo wewe ulikuwa hata ulitarajia. Kila alichokiumba Allah amekiumba kwa hikma, kwa ajili ya kumsahilishia huyu mwanadamu apate kusaidika kuyatekeleza malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemleta hapa duniani. La ajabu akashughulishwa mwanadamu na kile ambacho ameumbiwa yeye kutokamana na kile ambacho ameumbiwa kwa ajili yake. Ukamwona mtu amevama katika dunia hii, dunia umeumbiwa wewe ili kusaidie wewe kumwabudu Allah, si kushughulishe wewe kutokamana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe jitizame katika pirika zako za kidunia, ikiwa utakuwa ni mtu wa ghafla utajikuta kuwa kuna wakati huwa mbali na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukafanya makatazo wakati wajishughulisha na kitu ambacho Allah amekuumbia wewe. Mtu waweza kwenda mbio kwa ajili ya dunia, hana hata wakati wa kusoma Qur'an, hana wakati kabisa. Yani katika mbio zake za kidunia hana time ya kusoma hata juzuu moja kwa siku, wacha mbili tatu, nusu hawezi kusoma. Ukimuuliza kwa nini, bwana mashughul bwana mimi, ya akhi wewe washughulishwa na jambo ambalo umeumbiwa wewe kutokamana na lile ambalo umeumbiwa kwa ajili yake, na hili la hatari sana. Mtu akashughulishwa na kile ambacho amehiki mchako mchangu, basi unketi wewe wakitizama tu, wakitizama tu mpaka muda waisha huo, wewe enda tu, ushaambiwa nchako, sasa wewe fanya hili na hili na hili. Akawacha yale aliyoamrishwa, akaparamia aliyokatazwa, akashughulishwa na kile ambacho kwa ajili yake kimeumbwa. Wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo ya wewe kuishi katika ulimwengu. Wengi katika watu malengo haya hawana. Yasikitisha umpate Muislamu pia malengo haya hayafahamu. Malengo haya ambayo kwa ajili yake Allah amemleta duniani, waweza kumuuliza mtu amekaa hajui hata malengo ya yeye kuletwa hapa duniani, na ikiwa yuwajua humuoni vitendo vyake vikifanana na yule anayejua kwa nini ameletwa hapa duniani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم وهم مكلفون بالعبادة. na majini ni ulimwengu katika ulimwengu uliofichika, hatuoni sisi, hatuwaoni. Waweza kuona athari, athari yao waweza kuiona, na pia akija katika sura, waweza kuja katika sura ambayo si ya shetani au si ya jini, waweza kumuona kama ilivyotokea na sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu arda. Ile bwana alikuwa akija akitaka kuiba katika sadaka, akimkamata kisha amlalamikia kuwa na watoto, hana chakula, hana kadha, yomwacha. Abu Huraira radhiallahu anhu akija kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asubuhi, hajamweleza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, amwambia vipi yule jamaa yako ilikwendaje jana usiku? Sema mmemshika, lakini akadai kuwa ana watoto, ana nini, ana njaa, nikamsamehe. Akamwambia amekwambia uongo, leo atakuja. Usiku wa pili akaja, subhanallah, vile vile alivyomwambia Mtume, akamkamata, akajisikitisha tena, akalia, akamwacha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asubuhi, ya Aba Huraira, ma faala siruka, ilikwendaje? Akamweleza hivi hivyo, akamwambia amesema uongo na leo atakuja tena mara ya tatu. Akija sahaba Abu Huraira akamkamata, akamwambia wewe ni muongo sana, mara ya tatu sasa hivi nakupeleka kwa mtume sasa. Yule bwana akamwambia usifanye hivyo, nitakufundisha kitu, ukifanya Allah atakulinda wewe kutoka maana nini na mashaitani. Kabla hujalala soma ayatul kursi, kisa maarufu na maelezo yake katika shuruh za hadith. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Abu Huraira kamwacha mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ili kwendaje? Akamwambia Rasulullah, nimshika kalalamika, akadai kuwa atanifundisha ayatul kursi nikisoma kabla sijalala, Allah atanilinda na shaitani. Qala sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia ukweli kuwa ayatul kursi ukisoma shaitani akukaribini kweli, lakini yule ni muongo. Atadri man tuhadithu ya Aba Huraira, wajua nani wazungumza naye kila siku ya Aba Huraira? Qala la ya Rasulullah, qala dhaka shaitan, yule shaitani alikuwa akija akijigeuza katika sura ile ataka kuiba. Hebu acha turudi tu hapa tusome. Fikiri, sijui kama mtu angeambiwa yule shaitani kama atarudi tena kulinda pale. Hawa watu wa leo ambaye yule alikuwa siku tatu yuaje shaitani, haa leo nenda kadinde pale. Sije akaja tu yule. Yaani watu wa leo kwa sababu ya qillatu tauhid katika nyoyo za watu imekuwa waoga. Wallahi watu waoga kulikweli. Mtu aweza kuwa ana masi ya shaitana mana sihra manini, akipandisha yule jini jamaa wakafumkana hapo, kila mtu na zake mbio tena. Sasa na yule shaitan akiona mko hivyo, wajua hamna watu hapa, kwa akiona wewe ndo mwoga, wewe tena wewe, alafu lile jicho tu wewe. Amin, nafanya nini bwana? Mimi sijafanya lolote, mimi naondoka mwanzo hapa. Huyo yuendao kunani? Msahau nasi ya moja katika maulama akazungumza kuhusu udhaifu wa shetani, haswa pale anapomaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ule udhaifu anaokuwa nao, sema wallahi lau kama ningelikuwa namuona hivi ningempiga kwa makofi, ningempiga makofi hivi, kamnyonga, kamtupilia mbali. Kila anavyomuasi Allah azidi kuwa mdhalilifu. Sasa akishaingia kwa mtu sema masama sihar ama chochote kile, ujue pale ndio dhaifu. Na ndio maana akisomewa Qur'ani hulia, upiga kelele, wa dhaif sana. Na yeye ameumbwa na Allah, ana nguvu kuliko wewe kinguvu, yani kinguvu kishindana naye umshindi, lakini Allah akamfanya mdhalilifu kwa sababu ya maasi. Angalia kiumbe kinapomuasi Allah namna gani, Allah ukifanya dhalilifu sana. Almuhim, majini ni ulimwengu wa ghaib, hatuoni, lakini wao pia wamekalifishwa kufanya ibada. Yani bimaana hapa tulipokaa kwa mfano, waweza kuwa wamekaa wako katika wao watu wa sunna, wamekaa wasikiliza darasa. Sheikh Mukbir rahmatullahi ta'ala alayhi ana muhadhara nasihati li ikhwani ahli sunna min aljin, muhadhara mzima azungumza muhadhara kwa majini. Anasema alikuwa yuona so muhadhara, yuwajua kuwa wao waja, yuwajua kuwa waja pale kusikiliza, wakati wa nasaha kama hizo, kwa wao wafanye ibada kama vile sisi tufanye ibada. Wewe usiingilie ulimwengu wao, wala wao hawakuingilia ulimwengu wako. Kila mmoja na yake, kila mmoja amekatifishwa na yake. Anayekataa kuwepo kwa majini ni kafir, ametoka katika Uislamu, kwa sababu atakuwa akataa jambo ambalo amelithibitisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala wa hum mukallafuna bil ibadati ومنهيون عن الشرك وعن المعصية مثل بني آدم لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. نمجيني وميامريش وكفني عبادة وميكتاز وكتوك مننا شرك ومعصية كما مفنو ونادام، لكن وتفوتياننا ونادام كتككم بكواه وميوم بتفوتنا بنادام. binadamu ameumbwa na udongo, wao wameumbwa na moto, kwa umbile lao ni tofauti na wanadamu. Na yeyote atakayekwambia kuwa amemwona jini kwa sura yake, huwa saa nyingine zatumwa katika mitandao picha za watu watisha hivi eti jini, haiwezekani, huwezi kumwona jini katika sura yake. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum. Ama kumwona katika sura ya binadamu, naam, yawezekana akajigeuza binadamu, akikwambia mimi ni jini nimekuja pale, basi mjini yule, inawezekana usikimbie, lakini na hakika utakimbia, lakini wewe jaribu yani kubaki pale, kama alivyofanya al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Alipokuwa yataka kula asha siku moja, akaingia bwana mmoja ghafla, we nani? Asema mimi ni mmoja katika majini, lakini mtu wa sunna. Akamwambia tafadhali kaa tule asha pamoja. Akakaa yule bwana al-A'mash rahimahullah. Ndio pale akamuuliza, je, haya mapote haya, kama vile kwa binadamu kuna mashia, kuna makhurafi, kuna masalafi, pia kwenu wako? Akamwambia naam, pia kwetu hivyo hivyo, kama vile nyinyi wako hivyo na sisi pia hivyo hivyo. Akamwambia nani waovu kabisa? Akasema Rafidha, mashia ndio waovu katika majini, kama vile katika binadamu mashia ndio waovu. Hivi hivi akamwambia, na ametaja nafikiri al-Imam Dhahabi katika Sira Alam an-Nubala. Tayyib, قال أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون. katika upande wa kuamrishwa na kukatazwa wao ni kama wanadamu, kuna walioamrishwa na waliokatazwa vile vile. والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودون. na majini ni ulimwengu wa ghaib, hatuwaoni sisi lakini wapo. والإنس هم بنو آدم, na watu asili yao watokana na Adam, ni watoto wa Adam. Summu bil ins lianna ba'dahum ya'nasu bi ba'd, wameitwa ins kwa sababu huliwazana. Mtu hawezi kukaa peke yake, apenda kukaa na mtu mwenzake. Yajtami'una wa yata'alafun, kusanyana pamoja na wakawa wazoeana, wapendana. Wal jinnu summu jinnan min al ijtinan wa huwa al ikhtifa, wa minhu al janinu fil batn liannahu mukhtafin وجنه الليل اذا ستره. na jin ameitwa jin kwa sababu ni kitu kimejificha akionekani, kama vile mtoto aitwa janini katika tumbo la mama yake sababu humuoni, kaitwa janini. qala walmijannu ma yutakhadhu lilwiqayati bihi fil harbi min as-sihami wa ghayriha, kama ile ngao imeitwa almijann sababu ya mstiri mtu kutoka mana na mishale katika vita, panga. فهو يستر حامله, يلا نبيبا الى ngao humstiri. فالاجتنان والجنان هو الشيء الخفي المستتر, kitu kilichofichika huitwa hivyo. فالجن مستترون عنا لا نراهم, kwa hivyo majini wamezuiliwa kutoka maana sisi kuwaona, na hii ni rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kwa mfano tukiingia chooni tuseme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, tuseme kwa mfano ingelikuwa tuwaona na wale mashaitani waovu wakaa pale chooni, wewe ukiomba hii dua Allah akuhifadhi na wao. Ingelikuwa kwa mfano ukisoma dua wakimbia pale, ukiingia huwaoni, mfano kwa mfano ukisahau wawaona. Sasa unsahau kuleta dhikr, ukiingia na jamaa wamekaa kuja kufanya nini wewe? Nataka kutumwa bogea vitu vyako hapa. Wafikiri utakwenda chooni tena. Utakwenda chooni wewe. Ni rehema Allah subhanahu wa ta'ala mjalia. Ikiwa shajaratu zaqum, ambao ni chakula watakula watu wa motoni, Allah akizungumzia matunda yake yalivyo na sura mbaya na kutisha, sema tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Sasa sisi hatujaona mashaitani, lakini Allah akapiga mfano huo kumaanisha kuwa tasawwar sura mbovu kabisa inaotisha, basi kichwa cha shaitani. Sasa ingelikuwa wamuona wewe ingelikuwa uishi vipi? Na wengi katika watu waovu, akthara nnas lakini aktharahum fasiqun, wengi katika watu fusaka. Ingelikuwa wakati waenda aona wale wenzake wale majini waje na mashetani wale waovu wale, aenda kwenye mambo yake ile maovu, jamaa wamfuata, wenda na sisi sio wewe, wale waovu watauacha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kajalia ni mtihani kwa watu hawaoni, ingawa athari yao waweza kuiona. Kama mtu akiingiwa na jini waona, mtu azungumzi kihindi maisha yake ama kiarabu azungumzi maisha yake, ghafla akaingiwa na jini ukamwona azungumza kihindi ajabu, ama azungumza kiingereza utasema atoka Umarekani, kiingereza kisawa sawa, alafu akiwa sawa sasa mwambie hebu zungumza kiingereza, hawezi zungumza hata neno moja pia hajui, ama azungumza kiarabu fasih kabisa na mtu hajui kabisa kiarabu, kwa sababu si yeye pale anayezungumza nani, ni yule jini. Hivyo athari yao yona. Tayyib. Wahum aalamun mawjudun man ankarahum fahuwa kafir. Ni ulimwengu ambao upo. Yoyote atakayekanusha atakuwa ni kafir. Li'annahu mukadhibun lillahi wa lirasulihi. Mukadhibun lillahi wa rasulihi wa liijma'il muslimin. Atakuwa amekadhibisha neno la Allah na mtume wake na ijma' ya Uislamu. فقد بين الله عز وجل أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر. الله مبينش كتاب شاكوا حكوهم ما جين نواتس وكوهم وبدوه سيكو سابوية تنجين. فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه أو يعتز بهم من ذلة. الله حكوهم بهوا ألوهم بكتك ما جين نواتو ili wamnufaishe au wamdhuru au apate izza kutokana na udhalilifu, la au yatakatharu bihim min qilla, au walikuwa wachache tuseme malaika aliwaumba mfano mche wachache wacha niongeze na majini na watu, hata li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin, sababu Allah ni mkwasi ametosheleka hawahitaji walimwengu, wama khalaqahum li hajatin ilayhim, na Allah hakuwaumba kwa sababu awahitajia majini na watu, la ما خلقهم لأجل أن يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال حقوهم بإلي أتي ومتفتي رزقي ومكسني مالي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم ستاكي كتوكوا رزقي ولا ونليش إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله ليس بحاجة إلى الخلق الله نهاجنا في ينبواكي وإنما خلق الجن والإنس لشيء واحد فقط وهو أن يعبده الله أمي وأمبا مجين نواتك وجده سبب موجه هم وابود الله سبحانه وتعالى ولويما أولي ببيب نوالي وتكون معاسة وإنجيز متون وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم نبيا يتكيل بك هنا هاجن عبادة زاو زلي عبادة فإداك يرقيك ونان يرقيك وواوين وإنما هم المحتاجون إليها وأند ونيتاجز عبادة na wewe jiangalie wewe mwenyewe. Sasa hivi ukipunguza ibada zako unazozifanya utakuta kuwa moyo wako upata dhiki sana. Wasikia dhiki sana. Lakini ukirudi katika kufanya ibada kila ukikithirisha moyo wako upata nini? Utulivu. Wewe ndio unahitaji ibada. Na hii ni katika rehema ya Allah kwa mja wake. Akamjalia akienda njia ya kombo apate dhiki katika moyo wake ili huenda akarudi nyuma. Na wewe jichunguze. Ukifanya maasi utajikuta una dhiki sana ndani ya moyo wako. Kama vile ukifanya taa Allah Subhanahu wa Ta'ala akupa utulivu katika moyo wako. Li'annahum idha 'abadu Allah akramahum wa adkhalahum al-janna. Sababu wakimwabudu Allah atawakirimu na kuingiza peponi. Fa maslahatul 'ibadati raji'atun ilayhim. Kwa hivyo maslaha ya ibada yarejea kwa wao. ومضرة المعصية عائدة إليهم نمذار يا معصية فيها يا ورقية واوينيوي أما الله جل وعلا لا تضره طاعة المطيع ولا معصية العاصي الله ذريكي ولها نفيكنا طاعة منكطي ولها ذريكنا معصية منك وعاصي قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. متكفروني نوالي وكتك أرضي ووتي وكاني كفروا الله نمكواسي مسفيه سبحانه وتعالى أنا أجرن. الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم إن أطاعوه انتفعوا وإن عصوه تضرروا بمعصيته. الله نفيك نطاع يونيك طيه ولا هذريك نمعصي يونيك معاصي يوتي هيا يوارجي ليوينيه بيوم بنفس زاو وكمتي وتنفيك واو وكمعاصي وتجذور نفس زاو كمعاصي ونفاني. ومعنى يعبدون يوحدون معنى يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون ونبوكشميمي كتكنين إبادة. قوله ومعنى يعبدون يوحدون أي يفردوني بالعبادة فالعبادة والتوحيد بمعنى واحد عبادة وتوحيد كما نمون كسب عبادة هايوزي كويتو عبادة سبقوي كيوانين توحيد. والتوحيد يفسر بالعبادة توحيد وكتي مونين يفسري وكواني عبادة والعبادة تفسر بالتوحيد ومعناهما واحد نا عبادة في تفسير وتوحيد توحيد وعبادة مناك من. ففي هذا رد على من فسر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الخلق من أجله. وإنجينا وفسير التوحيد هو توحيد نكو كوكيري كو الله ndiye muumba ndiye mwenye kutoa riziki ndiye mwenye kuhuisha mwenye kufisha mwenye kupanga mambo yote ulimwenguni. Asema hii sio ile tauhidi ambayo kwa ajili yake wameumbwa viumbe. Hili ni jambo ambalo lishakwisha kuanzia wewe wazaliwa. Angalia mwanadamu alivyo na kiburi. Kuna watu leo eti wakanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende mbali, weji angalia asili yako nini tu. Asili yako wewe umeumbwa kutokana na tone la manii. Hivi mtu akakupa tone la manii akwambia ashika hii nenda katengeze mtu. Waweza? Wakusanywe watu wote ulimwenguni. Waambie nendeni mkaumbe. Usiniambie kuwa atachukua ovari ya mwanamke kisha atachanganya. Sasa wewe warudi katika vile vile viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Umba wako si vile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi. Sasa nani aliyekuumba wewe na kiburi chako? Eti mmoja ambiwa kwa Allah yupo sema nionyeshe. Unajua mimi naona kuna swali sahali uweza kumuuliza mtu. Muulize wewe una baba. Atakwambia yeye na baba. Si kuni mtu azaliwa bila baba. Ni Isa salamu pekee. Kini wewe una baba atakwambia na baba. Unjuaje mbabako? Ulikuwepo wewe wakati wajuaje mbabako wewe? Kipi kilichokujulisha wewe kuwa huyu mbabako? Wallahi wana adabu waweza kusema acha nikafanye DNA. Waweza kusema hivyo. Akasema ah mbabangu yule. Wewe ulikuwepo kile kitendo kikifanywa ukajua huyu mbabako? Ulikuwepo wewe? Si ni ghaibi hiyo? Sasa ulijuaje wewe kama mbabako? Na mamako wewe una hakika kama mamako? Hajakuiba kule. Ah lakini mbabangu hakubali mtu kugushoko. Sasa babako wewe na yale mambo alifanyika ghaibu kwako lakini waamini mbabako sio? Lakini aliyemuumba babako akakuumba wewe akaumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na vyote hivi vyote wewe unataka kuona nini zaidi yako? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wewe jiangalie tu nafsi yako umetoka wapi umefikia wapi? Tone la manii. Ushajiuliza kuwa yule mtoto yuishi vipi katika tumbo la mama miezi tisa? Aishi pale ndani. Kisha siku ya kwanza tu akitoka akianza kuvuta pumzi ukimtia ndani ya maji wafa. Si mafahamu. Na pale yuko ndani ya nini? Si ndani ya maji. Hapo hapo ukimtia ndani ya maji wafilia mbali. Siku ile ile, dakika ile ile ametoka. Alikuwa yuishi vipi ndani ya tumbo la mama yake mpaka akatoka? Nani anayefanya haya yote? Mbona tuadanganyana hivi? Mimi sijaona watu wajinga kama wale wanaokataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa katika ulimwengu ulioonekana ndio watu wajifanye wansoma, kumbe hakuna mzuka kama yeye. Kwa sababu yukataa kitu ambacho kiko wazi. Ndio yule bedui alipoulizwa, kaifa arafta rabba, qala al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir. Nikiona mavi ya ngamia hapa, najua ngamia mpita, hata kama ngamia sijamuona. Wewe una kinyesi cha ngamia hapa, waambiwa hapa palikuwa na ngamia, hakuna, haiwezekani. Sasa hii nini? Hii imekujaje hapa? Kwa hivyo athari hii yaonyesha kuwa kuna yule ambaye aliyefanya. Hili la tauhid ar-rububia lishaisha kuanzia azalio mwanadamu, hawezi kulipinga isipokuwa kwa kibri tu. Tayib, umeumbwa kwa ajili ya tauhid gani? Qala wa inna ma khuliqa al-khalq min ajli tauhid al-ibada wa huwa tauhid al-uluhiyya. Watu wameumbwa kwa sababu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Tayari washajua kuwa Allah ndio mola wao aliyewaumba, wampokeshe katika ibada. Ama man aqarra bi tawhid ar-rububiyyah faqat, ama yule anayekiri tawhid ya ulezi kuwa Allah ndiye muumbaji, ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, ndiye anayepeleka ulimwengu peke yake, huku yomshirikisha Allah katika ibada. Fa innahu laysa muwahhidan wa laysa min ahli al-janna, husi katika watu wa tawhid wala si katika watu wa peponi. Bal huwa min ahli an-nar li'annahu lam ya'ti bit-tawhid alladhi khuliqa min ajlihi walibada, kwa sababu huyu hajeileta ile tauhid ambayo kwa ajili yake ameumbwa na ile ibada ambayo kwa ajili yake ameumbwa. Hili ni jambo muhimu sana ifahamike. Hii ndio al-hanifia. Kisha Sheikh rahimahullah akaingia wa a'zamu ma amara Allah bi tauhid, yatakuja kuizungumzia kesho insha Allah taala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.